دا جہنم مگر دا تذکرہ دا پار دی چاہ دا یو نفیت دا پار دی انسانانو کلا حقا دا خبرہ والقمر قسم پر سوہے باندی واللیلی قسم پر سوہے باندی ذات برا کلی چی ساتھی یعنی ختمی جی وصوہے قسم پر سبانی پر سبائی ذات برا کلی چی دارا مخاموشی اور راکی انہا پتا کی سر دا جہنم لئیہ دا القبر یو دکان دے دا غلورو او درنو سیزنونا یعنی یو لاغ بلا دانو لیو ندے نظیر من بشری یرون کے انسان دا پار دے پلے مندا چار پار شامن گم کہ اغوائی سا سنائی تقدما چی رولان دی کتے خدیوں کی ایمانو تا حاتو تا او یتا خرایا رسو چی کل نفس انہاں یو تن دیما پاک گناہنو کسبت چی کری دی دا رہینا تم راجیر دے یعنی گانا دے جہنم کی وقفل گناہنو مطابق رو چی اللہ صحابا دی انہیں مگر آگا سان نا تا غیت عمل نامی پخلا سنو کی ورگئی چی سی جنات دے و جنتنو کی بھی یتا سالون آنی مجرمین تا پوس پکئی دی او بلنا دو مجرمان فبارکی او دو مجرمان نبم تا پوس کئی ما سلتکم مجرمان تا بویسی چی داخل کہتا سجی سقرہ دی دو زختا قالو نئی بورتی لم نفو من المرسلین نو من دو مستوہن گنا یعنی عقیدہ دا فرضیت دا مجرمان لگنا ولم نکو نطعم المسکین اور دارنگ من طعام نور کل مسکینانو تا مسکینانو پا ذریعاتو بائی منگا خرچ نکو چلائی کم ذریعاتی عمل پورا کرے گا وکن ناو منگا نخوضو چا مشغولی دلو پا عباسو کے مال خائی دیو سردار نور مشغول حسی دن کنا وکن نانو قذبو بیوم الدین ہو منگا چا منگا انکار کلو درس جزانا درو جن مکانلا انکار مکو حتی آتانا لیکن ترلی پوری چراغ منگا مرک پدا سے حالت فما تنفعهم نفع بورن کی دیتا شفاعت شافیهم سفارش تو سفارش تو ان کو فما لهم سکریتی کی درانی تذکرتی کی در قرآن نمور دین دی مخلعون کی دی کعنهم گویا دا مخلعون کی حمرن خرنا مستنفرن تفتی دین کی دی فرد کی تفتی من قصورا دا ازمریا بل یریدو بل تغواری کل امرین حر یوتا من هم دا مدی والونا ان یوتا چی ورکلی سی دیتا صففن غپان منشرا قری وری کلنے ریگ دی جا سرکنا کلا حق ردا خبران انہو چلا قرآن تذکرہ سندا نصیت دی پارد مخلوقات دی فمن شاہتو کی ارادہ ہی ذکرہو نصیت دی دین والی وما یذکرون و نصیت نالی دی قرآن نا اللہ انشاءاللہ دی نصیت نالی دی قرآن نمگر کو غوالی اللہ تعالی و اہل التقوی دا اللہ لائق دی خبر دی سیرت رہ اکڑی سی و اہل المغفرہ لائق دی دی سی